Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsedeceğim. VoiceStick ile başlayayım. Bu alet görme engelliler için metni sese çeviriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün son rakamlarına göre görme engelli insanların sayısı 314 milyon ve tamamen görmeyenlerin sayısı 45 milyon. Kadınlar tüm yaş kategorilerinde erkeklerden daha fazla risk altında. Dünyada görme engelli insanların %87'si gelişmekte olan ülkelerdeler. VoiceStick görme engellilerin basılı metinleri okumasını sağlamak için ses çıkış teknolojisiyle tarama teknolojisine sahip. Bir sayfa VoiceStick kullanılarak tarandığında metni yüksek sesle okuyor. Tasarımcısı Güney Kore'den Sungwoo Park. Bu sistem iki adımı içeriyor. İlk adım optik karakter tanıma teknolojisi. Bu teknoloji metni tarıyor. Sonra ses çubuğu, daha sonra taranan yazılı metni sesli okuyor. Tasarımcı Sungwoo Park tasarım süreciyle ilgili şöyle söylemiş. Görme yeteneği olan bir kişinin kör insanların deneyim ve ihtiyaçlarını tam olarak anlaması çok zor. Zorluklar hakkında bir fikir edinmek için kendisi 2 gün boyunca gözlerini kapamış ve eşyaları, etrafındakileri böyle hissederek yaşamaya çalışmış, bir süre egzersiz yapmış. Kişisel olarak da kör olan kimseyi tanımıyormuş aslında tasarımın başlangıcında. Fakat bu imtiyazlı olmayan kesimin, görme engelli kesimin dünyayı görüp anlayabilmeleri için yardım alması gerektiğini düşünmüş. Bu tasarım prototip aşamadaydı. Hayata geçmese bile diğer tasarımlara ilham oluyor veya işte bir gün böyle bir tasarımın hayata geçmesine vesile olabiliyor. Potansiyel üreticilerin dikkatini çekebilir. Diğer bir tasarımdan bahsedeyim. Conicor diye bir tasarım var. Köpek gibi hassas bir burnu olan ve tehlikeyi koklayan bir teknoloji. Hayvanların bazı özelliklerinden çok faydalanıyoruz. Hassas ve yüksek koku duygusu en çok kullandığımız özellikleri arasında. Yasa dışı uyuşturucuları tespit etmek için köpekler kullanılıyor. Patlayıcıları tespit etmek için sıçanlar kullanılıyor. Normal hücrelerden kanserli hücreleri ayırt etmek için güvercinler bile eğitiliyorlar. Biyomimikri tasarımda doğayı aynalıyor, doğayı taklit ediyor. Bahsedeceğim tasarımda da koku almanın gücünden faydalanılıyor ve bu taklit ediliyor. Conicor'un merkezinde havayı koklayan canlı bir biyolojik çip var. Daha sonra dijital bir imza oluşturup kullanıcıyı tehditlere karşı uyarıyor. Tasarımı şekli deniz anasını andırıyor. Conicor'un 3 işlevi var. Hava akışı, ölçekli üretilebilirlik ve taşınabilirlik. Neredeyse her yere yerleştirilebiliyor ve kullanıcı etkileşimi gerekmiyor. Konikorla tarım tam olarak optimize edilebilir. Cihaz çiftçilerin hastalıkları erken farkına varmasını sağlayabilir. Böyle olunca aklıma avokado ağaçları gelmişti. Oradaki zararlılar geç anlaşılabiliyordu ve köpekler eğitiliyordu. Zararlıları erken algılamaları için işte onların yerine bu aletler geçebilir ve bunlar kimyasal kullanımı hakkında daha iyi önerilerde bulunup çiftçilerin ekinlerini ve hayvanlarını sağlıklı tutmasına yardımcı olabilir aletler. Ayrıca soluduğumuz havayı izleyebiliyorlar ve bizi bir dizi sağlık markörü hakkında bilgilendirebiliyorlar. Önleyici tıp için de büyük bir adım aslında. Güvenlik için de büyük faydası olabilir. Pandemi öncesi her yıl 4 milyardan fazla yolcu uçuyordu ve kapsamlı güvenlik taraması gerekiyor bunun için. Mevcut uygulamalar zaman açısından maliyetli ve etkisiz olabiliyor. Konikor ayrıca ordu tarafından da kullanılabilir bir alet. Kara mayınlarını insanların ve hayvanların hayatlarını riske atmaya gerek kalmadan güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde tespit etmek için de kullanılıyor. Konikor bugünlerde de pandemi döneminde de çok işe yarayabilir açıkçası. Diğer bir tasarımdan bahsedeyim. Yine görme engelliler için yeni nesil ileri düzey bir baston. Adı MyGo. Kentsel ortamlarda görme engelliler için dinamik ve etkileşimde bulunan rehberlik sistemi diyebiliriz. Görme engelli insanlar yollarını ezberlemek zorunda kalıyorlar veya çevreyi işiterek hissediyorlar. Ancak tabii kötü hava koşullarında, fırtına, yağmur, kar gibi hava koşullarında bu duyuları zorlanabiliyor, zorlaştırıyor. Buna ek olarak köpekler kullanılabilir. Tabii rehber köpekler var. Ama hem pahalılar hem de genellikle 2-3 saatten fazla kentsel ortamlarda konsantre olmakta zorlanıyorlar. Bir de beyaz bastonlar var. Bu sistem MyGo. Bu beyaz bastonlara dayanıyor. Bu bastonlar ortamdaki bir işlemci veriyle iletişim kurarken 3 boyutlu gerçek zamanlı kamera ve sensörlerle donatılmışlar. İşlenen bilgiler kullanıcı tarafından giyilen bir başlık setine ses olarak, işitsel olarak gönderiliyor. Buna ek olarak cihazın tekerleklerinde bir hub motoru var ve kullanıcıya sürekli olarak bulunduğu yer, arazi hakkında bilgi veriyor. Pili 6 saat dayanıyor. Baston sert ve kadın erkek için boyları ayarlanabiliyor. Tasarımın sahibi Almanya'dan Sebastian Ritzler. Şimdi çok küçük, çok basit ama çok işlevsel bir tasarımdan bahsedeyim. 2015'te tasarlanmış ama tam da bugünler için, pandemi günleri için. Sarı Mika, küçük bir el düşünün. Klipsi var arkasında ve cebinize, önlüğünüze yerleştirebiliyorsunuz. Adı Yellow One Hand Safe. Danimarkalı bir girişimci, sağlık personelinin her yerde taşıyabileceği basit, giyilebilir, takılabilir dezenfektan tasarlamış. Her yıl hastane kaynaklı enfeksiyonlar nedeniyle dünyada 16 milyon hasta ölüyormuş. Bu toplam rakam AIDS, sıtma ve tüberkülozun neden olduğu ölümlerden daha fazla. El hijyeni hasta güvenliği ve sağlığı açısından çok önemli olmasına rağmen personel arasında hijyen uyumluluğu %40'larda düşük bir rakam. Personelin %60'ının ellerini yıkamamasının nedeni Şöyle iki ana nedeni var. El hijyeni çok zaman alan bir prosedür. İkincisi de hız ve hareketlilik. Personel acil veya öngörülmeyen bir durum olduğunda, çok meşgul olduklarında el yıkama veya el dezenfeksiyonunu atlayabiliyorlar. Yellow One Hand Safe. Sağlık çalışanlarına hasta bölgesinden ayrılmak zorunda kalmadan el temizliğine kolayca erişim sağlayan giyilebilir alkol bazlı bir el olma spreyi. Sprey doktorun önlüğüne sabitlenebiliyor, cebine mesela ya da yakasına. Kullanıcı cebine uzanıp böyle hafifçe sıktığında antiseptik alkol jeli avuç içine dağıtıyor. Basit ama etkili bir şekilde Yellow One Hand Safe, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi hijyenin doğru zamanda, doğru noktada gerçekleşmesini sağlıyor. Personel arasında doğru prosedürleri destekliyor ve teşvik ediyor. Böylece el hijyenini gerçekleştirip milyonlarca hayat kurtarabiliyor. Bir de şöyle bir ürün gördüm. Kapılara takılıyor. Hastanede kapıyı ittirme kolu var. Onu ittirdiğinizde sprey başlığı görevi görüyor ve dezenfektan püskürtüyor. Hastaneler ve umuma açık yerler için hijyeni pratik bir şekilde sağlıyor, çözüyor. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Mo'dan Nostalgia'yı dinleyeceğiz. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kiyiler. Müzik arası vermiştik. Mo'dan Nostalgia'yı dinledik. Yaşam kalitesini artıran tasarımlardan bahsediyordum. Şimdi bir beceri paylaşım platformundan bahsedeyim. Adı Skillshare. Burada ücretsiz olarak herhangi bir şeyi öğrenebiliyorsunuz, bazen de öğretebiliyorsunuz. Aslına bakarsanız okulların görevi ama okulda pek çok beceri öğretilmiyor. Skillshare, gerçek hayattaki becerileri paylaşma tutkusuyla çalışan öğretmenler ve öğrenciler tarafından desteklenmiş. Deneyim ve bilgiye sahip olan herkesin bir dersi öğretebileceği ve herhangi bir yerin bir sınıf olabileceği ortak çalışma alanı. Ben SEO ile ilgili, Search Engine Optimization ile ilgili derslerini denedim. Gerçekten çok beğendim. İyiydi, tavsiye ederim. Skillshare hepimizin doğuştan öğrenen ve öğretmen olduğumuzu kabul eden bir yaklaşımla hareket ediyor. Herkesi tutkularını keşfetmeye ve onları kovalamak için yeterince cesur olmaya itiyor. Skillshare herkesi mümkün olan en yüksek versiyonu haline getirmeyi hedefliyor. Programcılıktan girişimciliğe ve yemek pişirmeye kadar her konuda dersler var. Dolayısıyla toplulukları yerel bilgileri paylaşması için destekliyor. Öğrenciler Skillshare'de iki tür sınıfa kayıt olabiliyorlar. Bir tanıdığınız kişilerle birlikte toplu olarak ders alabiliyorsunuz. Ve bir de karma, hani dünyanın her yerinden katılabilen insanlarla online ortamda dersler alabiliyorsunuz. Tecrübe ve bilgi birikimi olan herkes bir sınıfta öğretebiliyor. Herhangi bir yer bir sınıf olabiliyor. Ortak çalışma alanı, kahve dükkanı, garaj veya konferans odası. Skillshare'de sınıflar var. Her öğrenciye mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için bir eğitim ekibi tarafından yapılıyor. Vizyonu öğretimi güçlendirerek öğrenmeyi demokratikleştirmek, her toplumu bir kampüse, her adresi bir sınıfa, her sakini de öğrenci ve öğretmene dönüştürmeyi amaçlıyor. Skillshare dünyayı değiştirmeyi hedefliyor. Gelecek meraklıya aittir gibi de bir mottosu var. Denemekten, keşfetmekten, dürtmekten, sorgulamaktan ve tersine çevirmekten korkmayanlar için. Bir başka tasarımdan bahsedeyim. Çok sempatik, şeker bir tasarım. 30 saniyelik sabun. Bu sabun COVID-19'a karşı etkili olacak kadar uzun süre dayanacak şekilde yapılmış. Çok ufacıcık bir şey ve 30 saniye elinizi sabunladıktan sonra bitiyor zaten. %100 vejeteryan, taze el yapımı, kozmetik ve sabunları üreten Lush tarafından üretilmiş. Elinizi ne kadar süreyle temizlemeniz gerektiğini çözmek için tasarlanmış ve adı da 30 Second Soap. Bir başka tasarım sanal moda ile ilgili. Pandemi ile birlikte en kirli sektörlerden biri olan moda sanal modaya kaydı. Zaten sanala bir kayası vardı. Üretilenlerin çoğu satılmıyordu. Üretim aşaması hem dünyayı kirletiyordu hem de emek hırsızlığı yapıyordu. Pandemi sanal giyim markalarının ardı arkasına gelmesini hızlandırdı. Artırılmış gerçeklik biçimi olarak moda markaları yaratılmaya başlandı. Dijital keşif döneminde Happy 99 diye bir marka sosyal medyada bulunabiliyor ve sanal kıyafetlere öncülük ediyor. Tasarımcıları Natalie ve Dominic kendi yaratıcılıklarını tatmin etmek üzere ve biraz da ihtiyaçtan başlamışlar bu projeye. Orijinal planları fiziksel ayakkabılar tasarlayıp üretmekmiş. Ama ayakkabı imalatının beklenenden çok daha zor ve pahalı olacağını anlamışlar, idrak etmişler. Bu yüzden fikirlerini gerçekleştirmek için üç boyutlu programları kullanıp bunları tasarladıkları şeyi Instagram'a yüklemişler ve bayağı da ilgi görmüşler. Doğru yolda olduklarını anlayınca da ürün yelpazelerini kıyafetlere kadar, aksesuarlara kadar genişletiyorlar. Şu anda tasarımcılar fiziksel çanta, kapüşonlu kıyafetler, tişörtler, peluş oyuncaklar bile yapıyorlar. Hatta Eylül 2020'de bir moda şovu bile yapacaklar. Bunlar araştırmalara da devam ediyorlar. Ayakkabılara baktım. Böyle sevdiğiniz kahramanların ayakkabı modelleri gibi. Dolayısıyla önce onları dijitalde görüp sonra sipariş verme olanağını buluyorsunuz. Böylelikle istenmeyen şeyler, sevilmeyen şeyler boşu boşuna da yaratılmamış oluyorlar. Son bahsedeceğim proje, tasarım, ürün Misfits. Misfits Market yamru yumru meyve sebzelere yuva buluyor. Komik görünümlü, biraz çirkinci olan meyve sebzelerin çoğu sağlıklı, lezzetli ama çoğu çöpe gidiyor. Yamru yumru oldukları için, biraz çirkince bulundukları için alınmıyorlar. Bunları Misfits Market bir kutuda ekonomik fiyata evlere teslim ediyor. Böylece çöpten kurtulmuş oluyorlar. Aslında bunları çocuklar çok seviyor, komik buluyorlar. Hem böyle severek yiyorlar, oyunlar oynuyorlar. Dolayısıyla çirkin ördeklere yuva bulunmuş oluyor. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo prodüksiyon ekibine Edit'te teşekkür ederim. Kulak verdiğiniz için sizlere çok teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.